Kapitola 18. Pevnost Moab. Nejhorším aspektem celé cesty byla skutečnost, že jsme museli jet na besilech. Byly to ošklivé potvory, které ohavně páchly a ve stresových okamžicích vylučovaly jako pod doopravdy odpornou lepkavou tekutinu, nemluvě už vůbec o tom, že čas od času vyrazily jedno z těch ohlušujících zavřeštění, které jakoby vycházelo od někud z hlubin jejich nitra. Kromě toho nikdo z nás neměl s jízdou na nich zkušenosti, měli jsme pocit, jako by s námi neustále smíkali všemi směry najednou a ten zdánlivě plavný a elegantní pohyb byl úplně jiný, když jste skutečně seděli na Besilově hřbetě. Tihle tvorové však byli výsledkem selektivního šlechtění, rodili se a byli vychováváni právě k práci tohoto druhu a zdálo se, že se nikdy neunaví. Bylo rovněž jednoduché je zaopatřit, protože si potravu vyhledávali sami v džungli pod sebou, kde pozřeli prakticky všechno, co jako první nepozřelo je, ať to patřilo do rostlinné nebo živočišné říše. Protože to ovšem byla velká zvířata, museli jíst často, což nás zdržovalo. Potřebovali denně sníst trojnásobek své nezanedbatelné tělesné váhy, aby vydrželi letět alespoň trochu přijatelným tempem. Přesto přese všechno kilometry pod námi rychle ubíhaly, i když jsem toho z okolní krajiny viděl méně, než by se mi bývalo líbilo. Abychom zajistili svoje bezpečí a vyhnuli se setkání s mnoha potenciálně nepříjemnými protivníky, zamířili jsme téměř přesně východním směrem k pobřeží a potom jsme se ho v opatrné vzdálenosti od pevniny přidržovali, tábořiště jsme si vybírali pouze v těch místech, kde divoká vegetace dosahovala až k moři a poskytovala nám úkryt. Oceán byl poset četnými neobydlenými ostrůvky, žádný z nich však neskýtal dostatečné množství potravy, která by uspokojila naše besily, takže jsme museli toto riziko podstoupit. Do jisté míry naši bezpečnost samozřejmě zajišťovaly čarodějnice, mám takový pocit, že to byl jediný důvod, proč jsme se cestou na jich setkali s tak malým množstvím jiných cestovatelů. Přestože jsme však byli schopni vypořádat se s jednotlivci, kteří by snad na nás náhodně narazili, neměli jsme nic, co by se alespoň vzdáleně přibližovalo oné nashromážděné síle, schopné vzdorovat útoku toho typu, jaký proti vesnici čarodějnic podnikl Artur. Sumiko s sebou dokonce ani nemohla vzít všechny příslušnice svého vrcholného sabatu, protože v sedle Besila mohly být bezpečně usazeny a připoutány na nejvýš dvě osoby. Na jednom jsme jeli já a ti, O'Higginsová a Bronz měli pro sebe každý jednoho a zbývající tři nesli na zádech každý po dvou čarodějnicích v jejich hábitech. Navíc jsme sami své besily vůbec neovládali, Bronz a O'Higginsová obstarávali řízení za nás za všechny. Denní dobu jsme trávili hledáním potravy, odpočinkem a ověřováním své polohy. V naší skupině nevládla nijak skvělá přátelská nálada, protože čarodějnice si ti ani mne prakticky nevšímali a nebrali naši přítomnost na vědomí, zatímco otec Bronz věnoval většinu svého času zjevně neúspěšným snahám pochopit podstatu pozoruhodných objevů, které Sumiko O'Higginsová učinila při výzkumu Vardenova organismu. Přiznávám, že jsem si ani na okamžik nebyl jist tím, co si vlastně o královně čarodějnic mám myslet. Nepochybně byla geniální, o čemž svědčila cílevědomost, s jakou si vytyčovala nemožné problémy a potom je řešila. Byla to rovněž pragmaticky založená žena, která svých objevů využívala k budování jakési neporazitelné armády, za jakým účelem, to se dalo jen stěží odhadnout. Když mluvila o flóře a fauně Lilith, o Vardenově organismu a o některých poněkud neobvyklých názorech na vztahy mezi rostlinou a živočišnou biochemií, vyjadřovala se stejně odborně a suše jako univerzitní profesor. Kdykoliv jste však začali mít pocit, že její proklamovaný satanismus je pouhá zástěrka, nástroj, jehož prostřednictvím chce u svých následovnic dosáhnout jakéhosi psychologického cíle, nebo prostě účel světí prostředky, zatáhla vás do diskuze o satanismu a mluvila s nepopiratelným zápalem a upřímností. Ti a já jsme o ní dlouze diskutovali a oba jsme vyjádřili přesvědčení, že je buď jednou z opravdu nejdokonalejších hereček všech dob, nebo těm nesmyslům skutečně věří. Podařilo se mi dostat z otce Bronze o Sumiko O'Higginsové pár dalších informací, přestože přiznával, že i jeho vlastní vědomosti jsou jen mlhavé. Byla dcerou vědeckých pracovníků, odborníků na biologické aspekty teranizace planet a z toho mála, co jsem se dozvěděl, jsem usoudil, že i ona sama byla do značné míry výsledkem experimentu, jakési genetické manipulace, která byla pokusem o vytvoření dokonalého člověka, alternativy civilizovaným světům, vyhovující drsnějšímu hraničářskému životu. Nepochybně se jim podařilo vyprodukovat někoho unikátního, zamýšlel jsem se ale nad tím, jaké psychologické důsledky asi muselo mít dospívání s vědomím toho, že jste pouhým experimentem číslo 77 a v maminčině a tatínkově laboratoři. Jaká přesně byla povaha zločinu, za který byla deportována na Lilith, nebylo známo, byl to však nějaký zločin opravdu kolosálního významu, který v ní zanechal dědictví nenávisti a touhy po pomstě vůči civilizovaným světům. Popravdě řečeno byla stělesněním všeho, co jsem předpokládal najít v osobnosti vládce Diamantu, přitom však pohrdala dokonce i jím. Podle jejího názoru představovali Marek Cregan a Konfederace dvě stránky téže mince. Vztah mezi mnou a ti se nadále rozvíjel a já jsem v sobě cítil různé věci, o jejichž existenci jsem až do té doby neměl sebemenší ponětí. V jistém smyslu mě to znepokojovalo, skutečnost, že čistě intelektuálně založený člověk může být k někomu připoután tak silným emocionálním poutem, mi z jakéhosi důvodu připadala jako důkaz mé vlastní slabosti, vnitřní přiznání, že já, který jsem se odjakživa zatvrzele držel přesvědčení, že jsem nadřazená bytost, povznesená nad všechny ty zvířecí pudy, jimž podléhal obyčejný stádní jedinec, jsem jen člověk. Ti rozhodně nebyla žena toho typu, který jsem vždy považoval ze svého hlediska za atraktivní. Byla nesporně inteligentní, přitom ale naprosto nevzdělaná, nesmírně emocionálně založená a v jistém smyslu velice zranitelná. Přesto jsem se teď, když tu byla se mnou, při vědomí, smála se, vzrušeně vykřikovala a bavila se jako malé děcko s novou hračkou, cítil lépe. Připadalo mi to, jako bych v sobě odjakživa nosil jakousi bolestivou díru, která ve mně byla tak dlouho, že už jsem si její přítomnost vůbec neuvědomoval, že jsem onu bolest a prázdnotu považoval za normální a nijak neobvyklou, teď se však tato díra zaplnila. Následná úleva, doprovázená pocitem zdraví a bezpečí, byla nepopsatelně báječná. V určitých směrech jsme se navíc vzájemně doplňovali, byla tím, co mě poutalo k tomuto světu, mojí perspektivou na Lilith, kde jsem měl strávit zbytek svého života, zatímco já jsem byl jejím oknem do širšího a mnohem odlišnějšího vesmíru, který zatím nedokázala pochopit. Trvalo nám 11 dnů, než jsme dorazili do Moabu, několikrát jsme se vyhnuli příliš lidnatým oblastem, nijak jsme nespěchali a neriskovali jsme. Teď byla pod námi samotná pevnost Moab, obrovský ostrov v rozlehlé a široké tropické zátoce. Protože ležela téměř přesně na rovníku, bylo tu nesnesitelně horko a vlhko, když jsem se však na ní zhora díval, bylo mi jasné, proč byla vybrána. Posádka, která vedla první expedici na Lilith, neměla ponětí, co všechno ji tam může čekat. Potřebovala nějakou základnu, která by poskytovala možnost získání reprezentativního vzorku flóry a fauny Lilith a přitom skupinu nevystavovala neznámým nebezpečím. Zvolili rozlehlý ostrov Moab, lokalitu dostatečně velkou a bohatou na vegetaci, aby na ní bylo možno vybudovat malou laboratoř a základnu pro výpravy do dalších částí planety, přitom však díky vysokým skalním stěnám a zálivu rozkládajícímu se široce na všech stranách natolik izolovanou, že se na ní mohli ubránit případnému napadení. Čas a lidské znalosti jen nepatrně pozměnili její tvářnost. Bylo vidět vymícené zemědělské pozemky a řady ovocných stromů, které byly příliš rovné a pravidelné na to, aby tak vyrostly náhodně. Na skalním útesu téměř přesně uprostřed ostrova byl hlavní stan těch, kteří tady dosud žili a pracovali. Tvrdé skalní podloží samotného útesu bylo vytěženo těmi nejprimitivnějšími pracovními metodami a z kamene byla vybudována potřebná základna, velký kamenný chrám, který se nezdál být primitivní ani nepohodlný. Popravdě řečeno hrad pevnosti Zeis v porovnání s ním vypadal jako drobná a křehká stavba, přestože Moab neměl žádné z ornamentálních architektonických prvků příbytku Siratiela. Byl jednoduchý, moderní, utilitaristický, funkčně řešený a obrovský. Otec Bronz nás přesto varoval, že Moab není tak úplně tím, čím se na první pohled zdá být. Vědecké znalosti jeho zakladatelů v něm nepochybně dosud přetrvávaly a nevládla v něm žádná autoritářská hierarchie toho typu, jaká se udržovala v jiných pevnostech. Smysl existence zdejší enklávy se však dramaticky změnil spolu s tím, jak vzrostla její izolovanost od vnějšího světa. Celé tisícovky mužů a žen pod námi dnes pokračovaly ve své práci ve jménu jakéhosi zvláštního mystického náboženství, které bylo zřejmě anachronicky převzato z doby úsvitu lidských dějin. Za dlouhá léta studia Lilith nedospěli tito lidé pouze k antropomorfickému světovému názoru, ke kterému se přikláněl otec Bronz, ale považovali planetu za skutečnou živoucí a myslící bytost, za božstvo, které nyní spalo, které však jednoho dne procitne. Řečeno jinými slovy, byl to prostě další bláznivý kult, přestože to byl kult, který nesformovali dějiny lidstva, ale spíše životní podmínky samotné Lilith. Přistáli jsme na vrcholku onoho velkého útesu a okamžitě se k nám po schodištích rozběhlo služebnictvo, aby se postaralo o Besily. Vyrazili k nám takovou rychlostí, že jsem na kratičký okamžik měl dojem, jako bychom se stali terčem útoku, brzy však bylo zřejmé, že jsme se ocitli na místě, které bylo v Moabu ekvivalentem vrtulníkové přistávací plochy. Všiml jsem si vnějšího vzhledu služebnictva. Mnozí odpovídali standardům civilizovaných světů a všichni vypadali, jako by s nimi měli alespoň něco společného. Bylo mezi nimi mnoho nahých lidí, jiní měli jen lehké oblečení a vesměs působili mladě, přitom se však ani jeden z nich nevyznačoval vzhledem ani chováním pěšáka. Všichni byli pečlivě učesaní a působili vymydleným dojmem. Otec Bronz, který tu jako jediný z nás už někdy byl, se ujal vedení a my ostatní jsme ho následovali k jednomu z nedalekých schodišť. Musím říct, že se vůbec nezdá, že by se nás nějak báli nebo že bychom v nich alespoň vzbuzovali nějakou zvědavost, poznamenal jsem. Skoro to vypadá, jako by nás čekali. Taky, že nás nejspíš čekali, odpověděl. Nezapomínej, že tihle lidé vědí všechno, co se nám o tomhle bláznivém světě podařilo zjistit. Jejich prarodiče patřili k původním osadníkům, byli to právě oni a jejich potomci, kdo objevil Vardenův organismus, Vardenovu sílu a nejrůznější drogy a lektvary, kterých všichni užíváme. Skoncipovali a zdokonalili metody, kterými je tady možno čehokoliv dosáhnout. Pohlédl stranou na Sumiko O'Higginsovou. Jsou nepřemožitelní a dobře to vědí. A myslím, moje milá, že to platí i pro tebe. Pouze na něj bezvýrazně pohlédla a neodpověděla. Přestože jsem jí vděčil za život a za své současné postavení, bylo mi jasné, že se v její přítomnosti nikdy nebudu cítit pohodlně a že jí rozhodně nikdy nebudu schopen úplně důvěřovat. Na dolním konci dlouhého točitého kamenného schodiště na nás čekala žena v čistě bílém volném hábitu. Nevypadala příliš stará, její rozevláté vlasy však měly sněhobílou barvu a její oči byly tmavě modré, zatímco barva její pleti svědčila o tom, že se prakticky nikdy nevystavuje slunečním paprskům. Působila zvláštním dojmem, trochu jako by připomínala jednoho z bronzových andělů. Vítám vás u nás, otče Bronzy, vás i vaše přátele, oslovila nás měkkým a melodickým hlasem. Bronz se nepatrně uklonil. Jsem šťasten, Milady, když vidím, že si pamatujete moje jméno, odpověděl poněkud formálním tónem. Mohu vám představit svoje společníky. Otočila se a pohlédla na nás, v jejím pohledu nebyla žádná kritičnost, ale také žádná zvědavost. Už je všechny znám. Jsem ředitelka Komu. Odvedu vás do pokojů, které už pro vás byly připraveny a v nichž si můžete odpočinout a občerstvit se. Později dnešního dne pro vás zařídím prohlídku našeho institutu a na to, abychom si promluvili o tom, co vás sem přivedlo, bude dost času zítra. Podíval jsem se na ní a pak jsem pohlédl na ti. Lady Komu, řekl jsem a snažil jsem se mluvit se stejnou zdvořilou formálností, která se tu zřejmě vyžadovala. Děkuji vám za vaši pohostinnost, ale tady moje mladá společnice potřebuje lékařskou pomoc. Už nějakou dobu se cítí neobvykle ospale a otupěle. Ředitelka přistoupila k ti a okamžik si ji zamyšleně prohlížela, přitom se jí nedotkla a neudělala ani nic jiného, čeho bychom si všimli. Ano, ozvala se konečně, už to vidím. Nedělejte si s tím ale prosím starosti, za maličkou chviličku to dáme do pořádku. Otočila se. Teď pojďte prosím za mnou. Zevnitř byla budova pokud možno ještě impozantnější než zvenčí. Stěny a podlahy byly všude obloženy světlými slídovitými dlaždicemi, které se zdály být lehce průsvitné a za nimiž zářil jakýsi světelný zdroj. Nebylo to samozřejmě elektrické světlo, také to však nebyla omezená mihotavá zář, kterou by vydávaly olejové lampy. Popravdě řečeno to tam vypadalo, jako bychom se zase ocitli na některém z vnějších světů. Právě jsem se na to chystal zeptat, když mě předešla Sumiko O'Higginsová. Je to nesmírně impresivní, zvlášť to osvětlení, poznamenala. Jak to děláte? Ach, abych řekla pravdu, je to hrozně jednoduché, odpověděla nedbale ředitelka. Jako zdroj záření slouží světelná esence, získaná z různých druhů světelkujícího hmyzu, běžně se vyskytujícího na Lilith. Podstata energetického zdroje je sice trochu složitá, je ale v zásadě založená na stejném principu, kterého k iluminaci příslušného materiálu používá samotný hmyz. Základem energie je třecí mechanismus, napájený vodní elektrárnou. Kdo vám řekl, že je něco takového na Lilith nemožné, drahoušku? Na to neexistovala žádná rozumná odpověď a začínalo mi být jasné, že budu muset svůj názor na zdejší svět ještě jednou přehodnotit. V pravidlech, řídících život na Lilith, rozhodně nebylo nic, co by znemožňovalo využití spousty klasických energetických zdrojů, jediné omezení spočívalo v tom, že bylo jen velice málo lidí, kteří dokázali Vardenův organismus přesvědčit, aby se smířil s nezvyklými tvary vodních turbín a podobných strojů. Naše pokoje byly přepichové, vybavené luxusním ručně vyřezávaným nábytkem a velkou postelí, která víc než všechno ostatní, co jsem dosud na Lilith viděl, připomínala polstrovanou matraci. Společné koupelny se podobaly koupelnám na hradě, byly tam velké vykachlíkované žlaby naplněné nesmírně horkou vodou plnou bublinek, která kromě očisty plnila i funkci sklidnění organismu. Když jsem vycházel z lázně, připadal jsem si víc jako člověk a zároveň dokonale odpočinutý, zatímco proti byla první koupel, kterou absolvovala v něčem jiném než v řece nebo v kalužích dešťové vody, obrovským zážitkem. Byla však unavená a zpátky do pokoje jsem ji musel doslova odnést. Cítila se ještě dostatečně vzhůru, aby postel prohlásila na svůj vkus za příliš měkkou a nezvyklou a chvíli přemítala o tom, jestli se nemá vyspat na podlaze, což také nakonec udělala. Jakmile však usnula, přenesl jsem ji na saténově hebké podušky a natáhl jsem se vedle ní. Neuvědomoval jsem si ovšem, v jakém nervovém vypětí jsem strávil poslední necelé 2 týdny a brzy jsem také usnul jako špalek.